To słucha nielegali, ten słyszał afirmację. Kto widział tę płytę, widział ich okładkę. Nazwałem ten kawałek właśnie tak, nie inaczej. Przełom jest w rapie, zrozum, czy to łapiesz? Hip-hopu słuchają dzieci, nie zaprzeczysz. To gówno odbiorca, ja nie mam nic przeciw. Nie powiem, że to dla nich, bo byłbym cwany. Ten rap jest dla mnie, tylko wybór jest dla nich. To jest dla ciebie, jeśli się tym jarasz. Jak nie jarasz się tym, to wypierdalasz. Proste, nie chcesz płyty, nie słuchaj. To jest mój rap, nie komentuj, to nie sztuka. Jak masz truskul w mózgu, to weź odpuść. Gościu, nie ma tego na tym krążku. Nie kopiuję, ale robię to dalej. Tworzę to od podstaw i przy tym zostań. Przełom, nowy czas, skończone dzieło. Przełom, zdobyć rap, wziąć w dłonie perło. Ziemia miało zostać, to moje słowa. To demo, samo życie, ty sprawdź towar. Były inne realia i inna scena. Teraz tego nie ma, więc przestań ściemniać. Nie zarobisz tu cicho, nie tak szybko. Daj za koncert hajs, patrz, płacz, patrz jak 5-2. Nie chcę wejść do tego piekła. Pełen pokus, smak przyspieszonego tętna. To nie bajka, bajka jest na płytach. O swoje prawidłowości piszą, ty to łykasz. Przełam się w rapie, przelej to w papier. Ja piszę teksty, jestem w trzecim etapie. To fakty, trendy wyznacza Viva. Płyta bez promocji to żaden rywal. Spływaj, to przykre, dlatego gdy mogę to przytnę. To jest nasz czas, nie ma czasu na replay. Przełom, nowy czas, skończone dzieło. Przełom, zdobyć rap, wziąć w dłonie perło. Dłonie perło. Łapię za słówka, bo gram czysto. Ten biznes to ja, to za darmo nie przyszło. Przełom, weź nie pytaj skąd się wzięło. To oryginalne, jak te tego ojejo. Dla niektórych czas stoi w miejscu. Czas to pieniądz, pieniądz pomaga w szczęściu. Nie rozumiesz? To weź to uwierz. Zmień układ odniesienia, wyżej się uniesz. Nie wierzysz w mój rap? Trudno, szkoda. To nowa płyta, trudno coś więcej dodać. Spróbuj zrozumieć układy w UMC. To jest sekta, sprawdź CD na dobrym sprzęcie. To jest przełom, lepiej się przełącz. Być w tyle, to jak stać tyłem. Ja stoję przodem, stojąc oczami wodzę. Widzę przełom, widzę siebie, wchodzę. Przełom, przełom. Nowy czas, skończone dzieło.